5 zł. Otrzymasz smartfon Samsung Galaxy A10 w zestawie. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 grudnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Będzie odszkodowanie dla rodziny kobiety, która zmarła na raka płuc, a pracowała w urzędzie pokrytym azbestem. Proces zakończył się po 4 latach. Nieznaczny wzrost bezrobocia w najbliższych miesiącach, prognozują specjaliści. Dzisiaj GUS podał dane za listopad. Sprawdzimy też, jak idą przygotowania do świąt. Za chwilę zajrzymy na targ w Krakowie. Jest odszkodowanie dla rodziny kobiety, która zmarła na raka płuc, a pracowała w budynku pokrytym azbestem. Po 4 latach procesu jej bliscy wygrali w sądzie z władzami Tarnowa w Małopolsce. Rodzina Jolanty Knapik przekonywała, że kobieta zachorowała przez pracę w otoczeniu azbestu. Sąd przyznał rację mężowi i córce, zasądzając im od miasta 220 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Proces trwał 4 lata, bo sąd zwracał się o opinię do szeregu specjalistów. Potwierdzili oni, że międzybłonniak opłucnej jest wywoływany przez pył azbestowy, w którego otoczeniu przez 7 lat pracowała Jolanta Knapik. Stwierdzono na podstawie protokołów kontroli tego budynku z lat 2000, że stan techniczny budynku jest zły, że te płyty ulegają uszkodzeniu i co powoduje, że możliwość uwalniania się azbestu do powietrza jest dużym zagrożeniem. Stwierdzono, że nie podjęto niezbędnych działań mających na celu zlikwidowanie tego stanu rzeczy. Podkreśla rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie Irena Homa-Piotrowska. Tarnów zburzył budynek przy ulicy Nadbrzeżnej Dolnej na wiosnę 2017 roku. 9 lat po śmierci pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Wyrok jest nieprawomocny. Bartek Maziarz, Radio Kraków. A tarnowski magistrat na razie nie komentuje wyroku. Miasto podkreśla jedynie, że nie ma informacji o ewentualnych innych przypadkach zachorowań pracowników. Bezrobocie może jeszcze w najbliższym czasie wzrosnąć, ale tylko nieznacznie. Tak eksperci mówią po dzisiejszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przypomnijmy, GUS podał, że w listopadzie bezrobocie wyniosło 5,1%, czyli w porównaniu z październikiem wzrosło o 0,1 punktu procentowego. Przyszły rok wydaje się, że nawet jeżeli zobaczymy to spowolnienie tempa wzrostu w gospodarce, to nie powinno to jakoś istotnie przełożyć się na jakieś negatywne tendencje na rynku pracy w znaczeniu takim, żeby stopa bezrobocia istotnie wzrosła. Mówił Łukasz Bugaj z grupy AXA. Maleją kolejki samochodów na przejściach granicznych z Ukrainą. Jak co roku tysiące Ukraińców wracają do domu na święta. Nie tylko z Polski, ale też z krajów Europy Zachodniej. Wszyscy muszą przejść odprawę graniczną i celną na naszej wschodniej granicy. Jak już mówiliśmy, rekord padł w sobotę i niedzielę, gdzie na najpopularniejszych przejściach granicznych kierowcy osobówek czekali po kilkanaście godzin. Wtedy też odprawiono ponad 110 tysięcy ludzi. Teraz najdłużej na przejazd czekają kierowcy ciężarówek od 33 do 41 godzin w Medyce, Korczowej, Chrebenem i w Dorochusku. Mamy nadzieję, że taka kumulacja ruchu już jest za nami. Największe nasilenie najprawdopodobniej było w ten miniony weekend. Teraz spodziewamy się, że wszystko powoli zacznie się normować, dopóki ponownie po świętach już nie zaczną się tak zwane powroty. Mówiła Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Trwają ostatnie przygotowania do świąt. Spory ruch ciągle jest jednak w galeriach handlowych i na targowiskach. Klienci poszukują nie tylko prezentów, ale przede wszystkim produktów na świąteczne stoły. Targ na Starym Kleparzu w Krakowie odwiedził nasz reporter Paweł Pawlica. Wszystko już przygotowane w domu? Tak, wszystko już. Choinka jest, ryby są, barszcz jest, wszystko jest. Nie, tylko lampki kupiłem sobie. Ona już przygotowuje Wigilię. Jeszcze zostały niewielkie jakieś zakupy, natomiast już jeśli chodzi o wiktuały na stół, są już kupione. Karp zielone, czyli jemioła. No i jeszcze jarzyna będzie do kupienia. Już będzie pieczenie i gotowanie. Według badań firmy doradczej Deloitte, przeciętna polska rodzina na przygotowanie świąt wyda średnio 1,5 tysiąca złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe w całej Polsce. Na południu padać może intensywnie. W górach śnieg i porywisty wiatr. W Zakopanem 1 stopień, w Krośnie, Krakowie, Zabrzu, Pile i Toruniu 5 stopni, w Chełmie, Warszawie, Łomży i Gdyni 6, a w Szczecinie i Opolu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. We wtorek, 24 grudnia, w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia, specjalna godzina prawdy z udziałem siostry Małgorzaty Chmielewskiej. Siostra ma ważne rzeczy do przekazania słuchaczom Trójki. A co jest najważniejsze? Dążmy do pojednania. W święta Bożego Narodzenia podajemy rękę tym, którym może na co dzień byśmy nie podali. To się rozejdzie, będziemy żyć w dobrym, ciepłym świecie. Wtorek, 24 grudnia, po 12 zapraszam. Michał Olszański. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Teraz MediaMarkt. Kup konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z kontrolerem bezprzewodowym DualShock 4 i dodatkiem Fortnite za jedyne 1288 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępnym na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest także Vokaler bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. Ileż to, proszę Państwa, trzeba się namordować, by należycie wypocząć, brzmi ludowe przysłowie. Ale czynić nie ma głębokiego sensu? Oto po tygodniach zmagań z zakupami, przygotowaniami, gotowaniem zasiądziemy do świątecznego stołu. Zjemy w tym roku 8,5 miliona sztuk karpi. Nie wiadomo, ile wypijemy, bo tego nie da się policzyć. Wydamy średnio 1428 zł na święta, nieco więcej niż w ubiegłym roku. Zmęczeni, ale może szczęśliwi, wypatrywać będziemy pierwszej gwiazdki. Oby tylko w tym szaleństwie ją odnaleźć sens tego, że jest. Warto odnotować, że czasy bardzo się zmieniły, no i choinki coraz rzadziej się kiwają. Pamiętam z dzieciństwa zmagania dziadka ze stojakiem. Najpierw słynne moczenie drewnianego krzyżaka, potem wbijanie całego systemu sprytnych klinów, bo wiadomo już, że moczenie nie pomogło. No, nie mogło pomóc, bo co mokre, to wiadomo, schnie. A kliny, jak to kliny, wypadają, a stojak dalej się kiwa. Ostatnią deską ratunku była zawsze linka. Pajęczyna takich odciągów przymocowana do drzewka z grubsza ratowała sytuację. A dziś ludzkość doczekała się profesjonalnych stojaków. Suweren siedzi jak basza, no i patrzy na proste drzewko, pięknie osadzone. I jeśli sam się nie kiwa, to choinka też nie. Dziś zatem o tym, jak zachować pion w święta, i ten fizyczny, i ten psychiczny. No i o radości porozmawiamy, co to nie jest taka oczywista, stąd pytanie. Pytanie, czy cieszę się na święta. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl i przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pan Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana, państwa również. Czy przed świętami jest pan pełen radości, optymizmu, nadziei, czy też ogarnia pana taka niepewność jutra, bo przecież jeszcze nie wiemy, czy wszystko wypadnie jak należy i czy na przykład śledzie nie przesolone? Nie, pan, właśnie wczoraj mnie dopadła niepewność jutra, ponieważ, a właściwie pojutrze mnie wczoraj dopadła, więc dzisiaj jutra, ponieważ popsuł mi się samochód. Na dzień przed świętami, wobec tego zastanawiam się, jak ja tam dojadę, bo właśnie nikt nie odbiera z tego warsztatu, bo pewnie oni już są jedną nogą właśnie w miejscu. Pod choinką, tak. prawdopodobnie, więc chyba nic z tego nie będzie, więc muszę jeszcze trochę pokombinować, jak to zrobić, żeby w ogóle te święta, no i tak się odbędą beze mnie, prawda, ale żeby jednak... Tak, no, znaczy mam złą wiadomość, rzeczywiście bez względu na pana problemy natury osobistej, świąt w tym roku nie odwołają. No więc właśnie, nie spodziewałem się tego, że choćby ze względu na rangę mojej postaci, że to coś zmieni. Natomiast, więc właśnie to mnie trochę martwi. Z drugiej strony mnie coś cieszy, bo odebrałem przed chwilą dwa węgorze do sklepu rybnego. Omijając całą kolejkę, bo mi powiedzieli, że jak będę odbierał, mogę zajść od tyłu. I to rzeczywiście zadziałało. Więc ciekawe, tak, ale się cieszy trochę, nie? Podejrzewa pan, że w sklepie pana rozpoznali? Nie, ja wcześniej zamówiłem te węgorze, więc wtedy już mnie rozpoznali, a teraz mnie jeszcze raz rozpoznali, bo kto inny przyjmował, a kto inny... Rozumiem. No więc szczęśliwie z obu stron sklepu jestem znany. No niestety w tym warsztacie, jak widać, słabiej, nie, tak. Nikt nie miał szansy, żebym mnie poznać. Zwyczaj prezentów pod choinką, bo o to chciałem także zapytać, w przeciwieństwie do karpia, jest u pana żywy? Tradycja prezentowa trwa w najlepsze w rodzinie? Tak, stąd właśnie ten węgorz, bo pomyślałem sobie, że w tym roku... A, bo to na prezent, tak? Tak, już skończyły mi się pomysły, dlatego że będę rozdawał węgorze. I to rzeczywiście działa, bo węgorz, jak pan wie, jest okazały, również cenowo jest okazały, więc taki prezent jakby spełnia wszystkie parametry porządnego prezentu, a jest dosyć oryginalny, prawda, więc nie ma ości. To też jest zaleta. To jest plus, tak. Ja pytam o te prezenty, bo znam rodziny, które zrezygnowały z zakupów prezentowych, bo w pewnym momencie zauważyły, że to jest niemalże taki wyścig zbrojeń i wyjątek robią tylko dla dzieci. Wiem. U mnie w rodzinie jest na przykład tak, że jak są Mikołajki, czyli 6 tam grudnia, wszyscy się umawiamy na losowanie i każdy losuje z kapelusza los i wylosowuje jedną osobę z całej rodziny i tylko jemu daje prezent. W związku z tym każdy dostaje jakiś tam prezent, ale nie ma tego przesadnie dużo i to myślę jest całkiem rozsądne rozwiązanie. Podobno jest pan wybitnym specjalistą w kuchni, tak słyszałem, do tego stopnia, że udziela pan takich bezpłatnych konsultacji wszystkim sąsiadom? To przesadzone są bardzo plotki. W kuchni oczywiście jestem bohaterem, bo potrafię zjeść bardzo dużo. Dużo mniej potrafię ugotować. Natomiast no, zawsze mnie denerwowała proporcja między czasem jedzenia a gotowaniem jedzenia. Gdyby to było odwrotnie, na pewno nauczyłbym się gotować. Zauważył pan, że wielu ludziom poprawia się charakter na święta. Ludzie są dla siebie troszkę milsi, troszkę uważniejsi, chcą pomagać, jest więcej umiarkowania. Też ma pan takie doświadczenia? To jedna strona, ta jaśniejsza tych świąt. Druga ciemniejsza jest taka, że trzeba się spotkać z ludźmi, z którymi niekoniecznie nam po drodze, a tak się składa, że to nasza rodzina, więc trzeba to jakoś przeżyć. Rozumiem, że dla wielu osób to jest taki naprawdę poligon. Taki poligon, gdzie się strzela ślepakami, a czasem dochodzi nawet do ostrej broni, kiedy pojawia się jakiś nierozwiązywalny spór, a takich przecież jest mnóstwo. Natomiast z mojego punktu widzenia to wszystko przebiega od razu powiem łagodnie, więc ja się cieszę na te święta, mam same dobre doświadczenia i obejdzie się bez strzelaniny. A propos, ludzie chcą pomagać, ma pan przy sobie może telefon? Że tak... Rozmawiam przez telefon właśnie. Błysnę, a to taka sytuacja. No właśnie chciałem błysnąć pytaniem. Pytam, bo przez telefon, nie wiem czy pan wie, może pan wysłać SMS, może pan nawet 3, o treści pomoc pod numer 7545 i w ten sposób wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja, której trójka pomaga. Wspaniale. Jest słuchać radia, nie słuchać takich informacji, skorzystam z tego. A i jeszcze dodam, że ja pana tak lubię, że nawet byłbym skłonny panu pożyczyć na te SMS-y pieniądze. I to na szalenie korzystnych warunkach. RRSO, dajmy na to 70%. Co pan na to? A ja pana tak lubię, że chyba panu odkroję kawałek węgorza. Tylko chyba ten ze środka, żeby się tato nie poznał, że on jest taki krótszy. Bo prawda, węgorz bez... głowy i bez ogona to już nie węgorz. A bez kawałka środka to dalej. Ja pana bardzo przepraszam, że pana naciągam. Ja wiem, że się w domu nie przelewa, ale jak ludzie usłyszą, że Górski wysłał, to pomyślą, że naprawdę warto. Więc ja wyślę. Ja wyślę, bo naprawdę warto. Węgorza nie jestem w stanie panu dostarczyć, ale SMS jak najbardziej. Bardzo panu dziękuję. Choinkę ma pan sztuczną, czy taką nieżywą? Pytam, bo taką... ekolodzy namawiają na sztuczne, co akurat mądre nie jest, bo ślad węglowy tej plastikowej jest tak potężny, że bardziej ekologiczne jest kupno naturalnego drzewka. To ja kupiłem naturalny, bo zakładam, znaczy jestem przekonany, że ono jest hodowane. No tak, no teraz po tym, co pan ode mnie usłyszał, to jasne, że pan odpowie oczywiście naturalne. Ale ja mam doświadczenie z rynkami, ponieważ kiedyś 2 lata czy 3 lata z rzędu je sprzedawałem jako student, więc zdążyłem przez ten czas znienawidzić słowo drapak, bo każdy kupując choinkę czuje się zobowiązany, żeby tego słowa użyć, krytykując to, co sprzedawca chce mu podknąć pod nos, podtyka mu pod nos. Natomiast chcę z tego miejsca zaapelować, że przecież choinka zazwyczaj nie stoi po środku, tylko jest przesunięta do jakiejś ściany, więc wystarczy, że z jednej strony będzie ładna, z resztej z pozostałych stron nie musi. Z resztej strony, to bardzo ładnie pan to ujął. Wrócimy tak. Do rozmowy, panie Robercie, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13:00. Proszę uważać z tym węgorzem. Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju, jest państwa gościem. A dziś pytanie, czy cieszę się na święta? 7 trójek na początku 22. To już prawie 16 minut po południu. Telefony, pan Brun. Panie Brunonie, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam. Ja, żeby nie zapomnieć od razu, mówię, że jestem na tak, bardzo lubię, to pierwsza rzecz. Mm-hmm. Druga sprawa to wchodzę w ten układ z panem, bo to RSO jest bardzo dobre, RSO, to więc wchodzę w to, ale oczywiście wyślę SMS najpierw. 75-45 o treści pomoc, tak. A warunki to, pan słyszał, no moim zdaniem szalenie korzystne. Ale oczywiście, że są tak korzystne, że wchodzę w to, natomiast wie pan, mam dwa takie pytania. Pierwsza rzecz, która trochę mi nie pasuje, to znowu teraz na święta chodzi ten przepastny krasnal czerwony. Mhm. Wydawało mi się kiedyś, że to gwiazdka lub gwiazda przychodzi. Tak jakoś coś mi się tutaj nie zgadza. To chyba, panie Bruno, nie tak. Zależy od regionu Polski, bo gdzieniegdzie przychodzi święty Mikołaj, a gdzieniegdzie gwiazdor. A to drugi raz? To ja nie rozumiem. A jeszcze jest aniołek. Jak pan ma dużo szczęścia i pan ma rower, to może pan spotkać wszystkich. Ale to ja byłem niegrzeczny niestety, więc niestety nie załapię się. A druga sprawa, to nie rozumiem, jak to się dzieje, że człowiek w czasie tych świąt musi zjeść dużo więcej. Coś jest nie tak, wie pan, tutaj z naszą konstrukcją, no, coś pan, nie tak dzieje. Jak się kupiło, to trzeba zjeść, przecież nie może się zmarnować. A chyba o to chodziło. No dobrze, to wszystkiego dobrego. Pozdrawiam pana, dziękuję. Do usłyszenia. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Paweł Kurkowski, Gdynia. Odpowiadając na zadane dzisiaj pytanie, tak, oczywiście, zwłaszcza iż mogę złożyć wszystkim rodakom świąteczne życzenia. Życzę spokojnych, rodzinnych i udanych świąt Bożego Narodzenia. Życzę rodzinnego, udanego Sylwestra. Życzę jakościowo innych, lepszych dni w całym nowym roku. Bądźcie kochani zdrowi. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, panie Pawle. Pan Stanisław, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzwonię z takiej małej miejscowości Żarki Letnisko. Pozdrawiam pana i całą trójkę. I w sprawie, o której dzisiaj jest dyskusja, zastanawiam się zawsze, skąd ci wszyscy ludzie wiedzą, jak to w innych rodzinach są nieporozumienia, niechętnie się spotykają z tymi innymi, bo u nich jest oczywiście wszystko w porządku, ale w tych innych to są tylko nieporozumienia, zwłaszcza w okresie świąt. Nie pojmuję tego, skąd oni mają taką wiedzę. Pan jak Paweł. Dobrze by było, żeby pan zapytał go, skąd ten pan ma taką wiedzę, że jak u niego jest dobrze, ale u innych to jest tragedia, nie mogą rozmawiać, że się różnią, zwłaszcza na tematy polityczne. Nie pojmuję tego. Pan Paweł napisał, w święta będę obchodził swoją pierwszą rocznicę bycia dziadkiem. Jak tu się nie cieszyć? Dziadkowie wszystkich krajów, łączcie się. Pani Elżbieto, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że największą radością na święta jest to, że czekaliśmy bardzo długo na wynik synowej, której wycięto guza. Było podejrzenie, nowotwór złośliwy. Okazało się, że jest to nowotwór łagodny. To jest największy prezent, jaki otrzymaliśmy na święta. Pan Maciej napisał, by panie Kubo, dzieci słuchają i wnioskują. Proszę ciszej o tej tradycji prezentowej. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czy cieszę się na święta? Doktor Mirosław Pęczak, kulturoznawca, Uniwersytet Warszawski. Święta są dla Polaków ważne z wielu powodów. Z jednej strony to jest taki czas prywatny, a z drugiej strony to jest jednak element tradycji. Polacy mówią, manifestować swoje przywiązanie do tradycji, a z drugiej strony święta mają charakter najzupełniej prywatny, przeważnie rodzinny właśnie. Traktuje się ten moment tak szczególnie. Można mówić o wyższości, prawda, świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy, ale tak się składa, że właśnie święta Bożego Narodzenia są jakoś szczególnie traktowane. Zwykle właśnie one się koncentrują na tej prywatności. Oczywiście zależnie od tego, w jakim jesteśmy momencie historycznym, to się może zmieniać. No ja pamiętam święta po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 81 roku, które były bardzo smutne i akurat w tym momencie się skupiły te dwa wątki. Prywatny i ten ogólnospołeczny. Z reguły wtedy, kiedy powiedzmy jest spokojniejszy taki moment, no to raczej się koncentrują nasi rodacy na tym, co rodzinne, na tym, co prywatne, na okazji, że spotkamy osoby, z którymi się zwykle na co dzień nie spotykamy. Taki to czas. Pan Mateusz napisał: ponownie zacząłem się cieszyć świętami od jakichś 5 lat, gdy urodziło się pierwsze dziecko. Teraz jest radość z ich radości, no i cieszę się z kiwającej choinki. Stoi w wiadrze, no więc się buja. Pan Artur, panie Arturze, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Dzień dobry, z tego, że się cieszę z przyczyn oczywistych, tam z przyjścia małego Jezusa, no to odkryłem tajemnicę polskich świąt. My właśnie po to mamy te wszystkie przygotowania, bieganinę, dawanie na raty, niewyspanie, że jak przyjdą święta, to my się cieszymy po prostu z tego, że możemy usiąść i nic nie robić. No. Także to jest tajemnica, nie zabijajmy tej tradycji, bo dzięki temu na zasadzie kontrastu mamy po prostu czas odpoczynku, spokoju, radości, jeszcze pięknie przystrojonego domu. I właśnie ja bym tutaj promował, jakby wspierał tą polską kulturę tych teoretycznie bezsensownych przygotowań. One nam dają później poczucie, że święta są świętami. Pozdrawiam pana i bardzo dziękuję. 22 minuty po południu. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze pan Leszek z nami. Panie Leszku, halo? Halo, panie Kubo. Tak. Mam taką prośbę. Mhm. 2 albo 3 lata temu licytował pan piosenkę. I wygrał ją pan Tadeusz. Mhm. I wymogiem, czy tam jakimś tam no bonusem tej wygranej było to, że imię pana Tadeusza znajdzie się w słowach w tej piosenki. Mm-hmm. I pamiętam, że pan Tadeusz, ów, który wygrał, od razu scedował na trójkę prawa autorskie do tej piosenki. Aha. Przyznam, panie Leszku, że nie pamiętam tej sytuacji, ale popytam, zorientuję się i spróbuję to odtworzyć. Bardzo panu dziękuję za sygnał i pozdrawiam. Pani Grażyno, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Troszeczkę panie bliżej redaktorze. Mikrofonu. Pani Grażyno, troszkę bliżej mikrofonu, proszę. A teraz? Dobrze? Teraz równie źle, ale słuchamy. Panie redaktorze, mistrzowi nad mistrzami świata, panu, życzę, podczas licytacji, życzę pięknych świąt, a w nowym roku takich cudownych audycji, żebyśmy słuchali za pośrednictwem pana. Dziękuję panu pięknie i pozdrawiam całą redakcję. Pozdrawiam, pani Grażyno, dziękuję. Pan Rafał, panie Rafale, witamy, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o te prezenty, to dziwna sprawa była u mnie w domu, bo tak 6 grudnia przychodzi do mnie Mikołaj, na gwiazdkę, czyli w Wigilię przychodziła do mnie gwiazdka, a o drugiej babci przychodził Dziadek Mróz. Jakby mi pan tego Dziadka Mroza wytłumaczył, bo nikt nie może. Pozdrawiam. Pozdrawiam pana. Pani Justyno, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kochany, że pozwolę sobie tak przed świętami powiedzieć, panie Kubusiu. Aha. Ja składam najpierw życzenia całej Trójcy, a szczególnie Starej Gwardii Trójkowej, do której pan się zalicza. I chciałam panu powiedzieć, że najpiękniejsze wspomnienia sądząc... ze świąt, to ja mam... Z metryki? Z dzieciństwa. Z dzieciństwa, tak, ponieważ ja mieszkałam na wsi, zresztą do dzisiaj mieszkam. Śnieg był po pas, mój dziadek był kierownikiem szkoły i rano mnie zabierał na sankach. Jechaliśmy do leśniczego. Wysokość pomieszczeń w szkole, gdzie mieszkaliśmy, była 2,70. Leśniczy zawsze taką właśnie choinkę ucinał. Dziadek sobie jeszcze tam nalewkował z leśniczym. Przywoziliśmy tą choinkę, ubierało się ją takimi pięknymi ozdobami, które dziadek zresztą sam robił. Były świeczki i gasidełka, zapach szorowanej podłogi i tak dalej, ale Nie o to mi chodzi, tylko o to mi chodzi, że moja córka postanowiła, że zabierze mnie, nie wiem, co nią kierowało, że pojedziemy jutro na święta do Gdańska. Mhm. Kocham moją córkę i cieszę się, że jadę, ale taki dygot mną cały czas pomiata, ponieważ no jakoś tak człowiek się przyzwyczaił, że tak w tym domu, że paszterka, że kolędy, że przepraszam za wyrażenie, za krochmala przy pasztetach i przy jedzeniu, a tu nagle ja nie mam nic do roboty i nie wiem, co mnie w tym Gdańsku czeka, więc liczę, że pan mi powie, że to będą rewelacyjne święta. Tak sądzę, droga pani, czeka wszystko, co najlepsze. Swoją drogą, ładne określenie, tata nalewkował. Jak ładnie można ukryć proceder? Pan Konrad, panie Konradzie, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Chciałbym się dołączyć do tych życzeń, ale chciałbym złożyć życzenia tym, którzy w święta będą ciężko pracować. Do tych, którzy będą zapewniali nam komunikację, będą się pracowali w szpitalach, będą pilnowali, żeby był ład i porządek, będą odśnieżali, być może. Albo będą mieli dyżur w radiu. Chciałbym, żeby te, pomimo tego, że będą gdzieś w pracy, że będą pracować dla innych, żeby też ta cząstka radości ich dotknęła i żeby nie byli tego dnia jakoś szczególnie smutni, żebyśmy, korzystając czasami z ich usług, mogli powiedzieć im dzień dobry, szczęść Boże, miejcie i wszystkiego też wesołe, fajne święta. Mm. Proszę włączyć trójkę jutro w Wigilię. My spotkamy się po godzinie 16. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Przede wszystkim chciałem podziękować i pogratulować pięknie przeprowadzonej licytacji w piątek. Za wartym tchem słuchałem, także no pięknie poprowadzone z pańskiej strony i no piękne serca i portfele też wszystkich tych, co wzięli udział w niej. To zasługa przede wszystkim nieprawdopodobnych słuchaczy. Tak. Tak, a odnośnie tutaj tematu, no to święta są no wspaniałym na pewno okresem. Najgorsze są niestety te przygotowania. A takie jakieś epizody, to chyba dobrze, że już tych lampek choinkowych nie ma łączonych tam szeregowo. To było paskudztwo, jak to się zaplątało, gdzieś się przepaliła żaróweczka i... I szukaj wszystko. Tak, szukaj wiatru w polu. Tak, to makabra, rzeczywiście, tu zgoda. Pani Irmina jeszcze, witam panią, dzień dobry. Dzień dobry pani Kubo. Dzień dobry, witam. Wysłałam kilka SMS-ów i polecam wszystkim słuchaczom, żeby chociaż jeden przesłali. Wielki zuch z pani. No, staram się. I bardzo panu dziękuję za licytację. I życzę panu dobrych świąt i takich dobrych licytacji na cały następny rok. Oby żeby tak było. Żeby wszystko poszło na takie dobre cele, na jakie idzie. Pozdrawiam, bardzo dziękuję. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witamy. Halo? Panie Piotrze, 28... Wszystkiego najlepszego. A, jest pan Piotrek, witam. No, żeby dobrze te święta wszystkim upłynęły. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję panu również, panu i całej rodzinie. Pani Agnieszko, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że święta pracuję. Chciałabym, żeby wszyscy uszanowali naszą pracę. My uszanujemy osoby niepracujące, świętujące. I tak wszystkiego dobrego życzę wszystkim. Panie Jacku, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Wszystkiego najlepszego. Dobrego. Chciałem panu powiedzieć, że od wielu lat jestem kierowcą i od wielu lat święta kojarzą mi się z tym wszystkim najlepszym, najwspanialszym i czekam na te święta i czekam na pana, czekam na licytację. To jest nieodłączny element, który wzbogaca te święta. I jeszcze raz dziękuję za wszystko. Pozdrawiam pana. Ktoś napisał, zdarzyło mi się spędzać święta w Londynie, w Irlandii. Okazało się, że za tym naszym świątecznym szaleństwem można po prostu zatęsknić. Pani Edyto, dzień dobry, halo. Dzień dobry, pani Kubo, z tej strony Edyta. Chciałam opowiedzieć, to znaczy wypowiedzieć się na temat tego, czy cieszę się świętami. No w tym roku wyjątkowo udało mi się... jakby tak przygotować święta, że nie będę zmęczona, tylko właśnie wypoczęta, znalazłam na wszystko czas. Właśnie ubieram choinkę. Przy okazji też chcę złożyć życzenia serdeczne i podziękować za przyjęcie króliczycy. Wszystkiego dobrego dla całej trójeczki i wszystkich słuchaczy. Program trzeci już prawie 12:30. Krzysztof Skiba, muzyk. Posłuchajmy. Myślę, że wszyscy się cieszą z okazji świąt, i wierzący, i niewierzący, bo jednak to jest no, taka chwila odpoczynku, krótki urlop w środku zimy i oczywiście wcześniej przed świętami towarzyszy nam jakaś taka nerwówka świąteczna, a to stoimy w jakichś kolejkach, a to kupujemy choinki, a to robimy prezenty, szukamy tych prezentów, ale kiedy już te święta się staną, no to wtedy rzeczywiście łapiemy taki oddech i jest to czas refleksji, czas, kiedy możemy być razem z rodziną i myślę, że te święta jednak jakoś tam nas integrują, o ile przy stole świątecznym się nie pokłócimy czy o politykę, czy o jakieś rodzinne sprawy i tego wszystkim słuchaczom Trójki życzę, aby w święta odpuścić wszelkie spory i po prostu oddać się jakiejś takiej życiowej refleksji, oddać się tej magii świąt, a nuż się uda i po prostu życzymy się wszyscy w ramiona, stanie się to, co powinno się stać, czyli taki czas właśnie odpoczynku i wielkiej miłości. To już po 12:30. Moim gościem jest pan Artur Adamczyk, psycholog, terapeuta. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie Kubo, dzień dobry państwu. Mam się położyć na kozetce, czy mogę siedzieć? No i niestety, tak jak zazwyczaj psychologowie odpowiedzą, tak i ja tym razem, to zależy. A od czego zależy? Jakie ma pan plany, panie Kubo? Bo jeżeli ma pan w planie zaharowywać się w kuchni i poświęcić całą swoją uwagę bardzo szczegółowemu przygotowywaniu świąt, no to rzeczywiście zapraszam pana na kozetkę, bo to się raczej dobrze nie skończy. Ale jeżeli ma pan zamiar skupić się na relacjach i ma pan zamiar skupić się na tym, żeby być razem z najbliższymi w trakcie tych świąt, to myślę, że może się okazać, że nie spotkamy się tak szybko. Ja w tym roku przeprowadziłem chytry plan i opracowałem całą strategię opartą na podziale obowiązków wśród różnych domowników i gości. Bywa, że święta są traumatycznym przeżyciem, wcale nie cieszą, mimo że to główne ich zadanie? Trochę się obawiam tej pańskiej strategii i zastanawiam się, czy najbliżsi nie odbiorą tego jednak jako wprowadzanie małego kieratu. Jeżeli tak to odbiorą, to rzeczywiście, no może nie przesadzałbym tutaj z określaniem tego jako traumatyczne doświadczenie, ale może być to doświadczenie troszkę trudniejsze niż byśmy planowali. Rzeczywiście, jeżeli patrzeć na wyniki badań, które w Europie są przeprowadzane na temat świąt, to wyniki są mało konkretne. Powiem tak, jedni się cieszą, drudzy się nie cieszą. Jedni potrafią z tych świąt wyciągnąć dla siebie coś bardzo dobrego i to rzeczywiście są zazwyczaj te osoby, które spotykają, które skupiają się na spotkaniu rodzinnym, na spotkaniu najbliższym. Albo bardzo ważny jest dla nich aspekt duchowy świąt i wtedy rzeczywiście są zadowoleni z tego czasu. Znam... Jeżeli natomiast skupiamy się na prezentach, na wydawanych pieniądzach, na organizacji, to wtedy nasza satysfakcja z świąt dramatycznie spada. Znam ludzi, którzy wręcz boją się świąt, boją się spotkania z rodziną, rozmów na przykład o wspomnianej polityce, albo na przykład pytań natury osobistej typu, to kiedy wreszcie weźmiecie ślub? No i co takim poradzić? No właśnie, ja myślę, że tutaj trzeba przede wszystkim radzić tej drugiej stronie, która zadaje takie pytania. Zazwyczaj są to ci najstarsi w rodzinie, którzy chcieliby się dowiedzieć coś o swoich dzieciach, o swoich wnukach i zadają takie pytania, niewiele dając niestety od samych siebie. I może warto tą rozmowę rozpocząć właśnie od tego, żeby troszkę opowiedzieć wnukom i dzieciom o samym sobie. Opowiedzieć może jakąś ciekawą historię miłosną albo inną historię, która była ważna w życiu dziadka albo babci, i włączyć to najmłodsze pokolenie po prostu do rozmowy, a nie zadawać im detektywistycznych pytań. Czeka nas brak umiarkowania w jedzeniu i piciu. No to wiadomo, prawda? Bo dlaczego? Bo człowiek uważa, że aby dobrze świętować, trzeba być hedonistą? Właśnie dlatego, że bardzo skupiamy się na planowaniu. Jak zaczynamy się za bardzo skupiać na planowaniu, to przekierowujemy uwagę na to, na co mamy kontrolę. Znacznie łatwiej skontrolować jest nam w życiu aprowizację w lodówce i przygotowanie karpia, niż zaplanować rozmowy z naszą rodziną. Niestety ta strategia się nie sprawdza. Warto w związku z tym na przykład zadać sobie pytanie, na jakie trzy tematy chciałbym porozmawiać z moimi najbliższymi, jakie ciekawe historie wydarzyły się w przeciągu ostatnich miesięcy, które mogą zainteresować całą resztę i w ten sposób może okazać się, że pójdzie nam znacznie lepiej. Przed świętami wielu zapewne zgrzeszyło brakiem również umiarkowania w wydawaniu pieniędzy. No i pytanie, jak tu się radować, skoro już się martwimy, jak my to oddamy. Chociaż zajrzałem do statystyk, które mnie w zasadzie ucieszyły. Myślałem, że ten odsetek jest większy. 7%. Mniej więcej 7% Polaków zadłuża się poważnie przed świętami, nawet mając świadomość, że potem będą problemy. No i to znowu to skupienie uwagi nie tam, gdzie trzeba. Będę apelował dzięki Państwa antenie do wszystkich, żeby tego nie robić. Mamy twarde dane dotyczące tego, czy to przynosi radość. Nie przynosi, drodzy Państwo. Niech to 7% spadnie nam w przyszłym roku, bo na pewno nie tą drogą. Za to 80% młodszych, a 86% najstarszych osób, które brało udział w bardzo ciekawych badaniach, które odbyły się w ostatnich miesiącach dotyczących właśnie świąt, powiedziało, że to, co dla nich najważniejsze, to dobra atmosfera w Wigilii i spotkanie z rodziną. Jednak powoli dochodzimy do takiego wniosku, że święta w zasadzie pełne są zagrożeń, zdradliwych zasadzek, no i spraw, które mogą pójść nie tak. Bo wiadomo, że jak coś ma pójść nie tak, no to pójdzie, prawda? Tym bardziej cieszy mnie słuchaczka, która dzwoniła do pana przed chwilą i mówiła, że wyjeżdża do Gdańska. Ja myślę, że ona ma szansę na naprawdę udane święta. Tak jak w prawie Murphy'ego, pewnie pan zna, wszystkie szczelne połączenia przeciekają. Niestety tak, a w dodatku Polacy nie są najradośniejsi w ogóle, bo mamy takie ciekawe badania, które chyba 40 tysięcy osób w nich brało udział w Europie i okazuje się niestety, że jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie, jeżeli chodzi o naszą radość, za nami tylko Litwa, więc tak, zróbmy wszystko, co możemy, żeby te szczelne połączenia uchroniły naszą radość w tym czasie. Artur Adamczyk, psycholog, terapeuta, jest Państwa gościem. Spotkamy się raz jeszcze za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Program trzeci, 24 minuty. Pozostały do 13. 7 trójek, na początku 22. Czy cieszę się na święta? Pan Maciej, panie Macieju, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ostatnio słyszałem takie zdanie, że ludzie najlepiej cieszą się z takich prezentów niematerialnych. W związku z tym mam pytanie, czy złoży pan mojej żonie życzenia na święta, to będzie dla niej najlepszy prezent. A jak szanowna małżonka ma na imię? Paulina. Panie Paulino, wszystkiego dobrego. Od całej trójki kłaniamy się. No i cóż, zdrowia i pieniędzy, może tak oryginalnie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Panie Robercie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, pozdrawiam pana. Pozdrawiam pana. Za całą trójkę też pozdrawiam, Miśka też a ten Misiek to niech mi zdjęcie wreszcie przyśle, pan go tam spotka w radiu, to pan mu powie, że czeka tak. Na zdjęcie. No, z tymi świętami, no to jest różnie, no tak najgorzej to mnie denerwuje ta obłuda, antykatolik i siada, tam dzieli się i tak dalej, i to wie pan, no to różnie tak jest, no ale ogólnie no to nie, no ta tradycja jest, dziada pradziada. To, antykatolik, ale może człowiek dobry. No, różnie to bywa, także pozdrawiam, kłaniam się, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pani Małgorzato, halo, witamy. Witam, pani Kubo. Dzień dobry. Przy telefonie Małgorzata. Być może będę jedną z nielicznych osób, która powie, że no niestety ja nie lubię świąt. To jest taki przymus uczestniczenia w tej tradycji, w pewnych obrzędach, jeżeli mamy ochotę spędzić te święta inaczej, to niestety otoczenie w pewien sposób wymusza na nas, albo nasza rodzina, żebyśmy uczestniczyli w tym. Także te święta są troszkę inaczej, wyłamają się z tradycji rodzinnej i myślę, że będą inne i fajniejsze, także być może to jest taki nieliczny głos. Ale nie lubię świąt i czekam, kiedy się tylko skończą. Pozdrawiam, pani Małgorzato. Pan Tymon jeszcze. Panie Tymonie, witam. Halo? Dzień dobry. Chciałbym wszystkim złożyć wesołych świąt. Wesołych świąt, Bożego Narodzenia, szczęśliwego Nowego Roku i chciałbym jeszcze pocieszyć moją mamę, która teraz jest w pracy. Mamo, nie bój się, jak słuchasz radia, to słuchaj, bo właśnie jest coś takiego, że bałagan mamy w domu ogromny, ale sobie poradzimy z nim, spokojnie. Po takich zapewnieniach mama pędzi do domu. Pani Mario, dzień dobry, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałabym złożyć życzenia udanych świąt dla słuchaczy trójki, bo postrzegam tych słuchaczy jako wielką rodzinę. Państwu za gościnę w naszych domach. Natomiast wydaje mi się, że szczęście jest w nas, dlatego że w pod naszym geograficznym położeniem, dach nad głową, kromkę chleba i parę butów mamy zazwyczaj, najczęściej. Natomiast tak naprawdę wszystko zależy od nas, czy jesteśmy w stanie budować siebie samego i nasze otoczenie z innymi ludźmi, czy mamy pasję i tak naprawdę wszystko zależy teraz naprawdę od nas. No i czy też zobaczymy tego ubogiego, z którym się możemy podzielić, jeżeli mu tych parę butów brakuje. Pani Sylwia napisała, wczoraj ubieraliśmy choinkę, pierwsza kłótnia za nami, jeszcze dziś kłótnia przy pieczeniu ciast, jutro przygotowaniu i święta. Pozdrawiam. 7 trójek na początku 22. Czy cieszę się na święta? Leszek Mazan, słynny Krakus. Ogromnie się cieszę na święta Bożego Narodzenia, wszystkim dlatego, że jestem tradycjonalista. Dla mnie to są takie naprawdę, no jedna z wielu takich jeszcze polskich tradycji, które się w jakimś takim stopniu ocalały, prawda? To są święta, to jest zapach makowca, to jest hejnał z wieży mariackiej grany, to jest to wszystko, co ja bardzo, bardzo lubię. I jest taka cudowna opowieść Melchiora Wańkowicza, że Boże Narodzenie to jest jedna jedyna noc, w którym gdzieś tam na Mlecznej Drodze szafarz niebieski przesypuje w klepsydrach gwiazdy naszych losów. Mi się to bardzo podoba i zawsze jak siadam do Wigilii albo napatrzę na niebo nad Krakowem, to mi się to przypomina. Panie Rafale, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja właśnie jadę na święta, już mam dzień wolny, jutro tak samo. Ja mam o tyle to fajnie, że jadę na gotowe, więc jadę w gości. A słucham Państwa audycję od dłuższego czasu, będąc w samochodzie, i chyba zapominamy też o sobie, bo jeżeli sami sobie zrobimy mały prezent i będziemy szczęśliwi, to później tą radość przerzucimy na innych i będziemy wtedy tą radością się dzielić, ale na początku chyba powinniśmy my być sami szczęśliwi z tego wolnego czasu, czy jesteśmy osobami wierzącymi, czy jesteśmy bardzo rodzinnymi, czy nie jesteśmy rodzinnymi, to mamy chwilę wolnego, chwilę refleksji. Kończy się rok, więc planujmy już plany do realizacji na przyszły rok i najważniejsze, żebyśmy byli zadowoleni sami z własnych działań, a później powinniśmy podzielić się z tymi najbliższymi i dalszymi. Więc troszeczkę egoizmu życzę wszystkim w tym, oczywiście dobrze tego całego znaczeniu, ale egoizmu dla siebie, żeby podzielić się tą radością innymi, zarazić tą radością. No nie wszystkich, nie wszystkich, panie Rafale, te święta cieszą. Pani Agnieszka napisała, nie lubię świąt, tej bieganiny, zakupów, głupich reklam, sztucznych uśmiechów, fałszywych życzeń. Nie lubię teściowej, która cały rok jest dla mnie wredną babą, a w święta przemawia nagle ludzkim głosem, bo tak należy. Nie lubię chodzić od stołu do stołu, marzę, żeby zaszyć się pod kocem z książką. 7 trójek na początku 22, panie Januszu, witam, halo. Ja Janusz, tak mnie znają w Polsce. Pozdrawiam panie Kubo. Serce pozdrawiam. Miwali, bo ostatnio się dodzwoniłem do pana, no, do trójki ponad 25 lat temu. I chcę tylko jedno powiedzieć, że chcę pozdrowić tych wszystkich ludzi, którzy pracują w święta też, a potem mówią im, że oni mają specjalne przywileje. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Panie Andrzeju, witamy pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym powiedzieć, że jednak dla tych ludzi, którzy nie chcą obchodzić świąt i nie potrzebują tych świąt, powinien być dzień to ustawowo pracujący. A ci, co obchodzą święta, to powinien być dzień wolny od pracy. Ciekawe. Ciekawa propozycja. Pan Tomasz jeszcze z nami. Panie Tomaszu, witam. Halo? Witam serdecznie. Tomasz z Opola z tej strony. Ja powiem panu tak. Święta ogólnie lubię. Ale kiedy po wszystkich świętych 3 listopada zalewa mnie ten marketingowy bełkot, te zachęty, żeby brać kredyty, żeby kupować, jeszcze raz kupować, to powiem panu, że kiedy święta już przyjdą, cieszę się, bo 2 dni i się skończy i wreszcie od tego odsapnę. Pozdrawiam pana. Jeszcze pani Katarzyna. Pani Katarzyno, halo? Dzień dobry panie Kubo. Dzień dobry pani. Chciałam powiedzieć tylko tyle, żebyśmy odnaleźli w sobie radość dzieci, posłuchając te dzieciaczki, które dzwonią z życzeniami do trójki. Uważam, że one naprawdę nie mają żadnych problemów, one cieszą się tymi świętami, więc może zamiast biegać za prezentami, za przygotowaniami, za sprzątaniem, odnajdźmy w sobie odrobinę tej radości dziecięcej. Bądźmy dobrzy dla siebie na co dzień, a nie tylko świąt. i dla wszystkich słuchaczy, dla wszystkich pracowników Trójki, którzy będą umilać tam święta. Chciałam złożyć najserdeczniejsze życzenia, prosto z serca. Dla was wszystkich, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam, bardzo dziękujemy. Ktoś napisał, święta to szczególnie trudny czas dla osób samotnych. Można wtedy naprawdę odczuć samotność wyjątkowo mocno. Wiem, bo byłem w takiej sytuacji. Pamiętajmy zatem o takich osobach, napisał słuchacz. Panie Leszku, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam serdecznie pana i wszystkich. Ja bardzo się cieszę, ale z zupełnie innego powodu niż tutaj są podawane, bo oczywiście te wszystkie... To wszystkie tradycje, to wszystko jest piękne i wspaniałe, ale ja kilka lat temu właśnie miałem akurat okazję, jeszcze śpieszyłem się do domu właśnie w Wigilię i tutaj u nas jest taka galeria handlowa i pod nią, bo była zamknięta już o 16, stał właśnie taki człowiek bezdomny, bo oni zawsze tam przychodzili się ogrzewać, bo tam jest zawsze ciepło. No i on tak stał i później no po prostu w tą Wigilię on nie wiedział, co ma ze sobą zrobić, prawda? Bo te Wigilie zawsze są dla nich tam gdzieś tam wcześniej, bo przecież my nie będziemy, prawda, mamy takie, prawda, pojęcie, że my przecież zrobimy coś dla nich, a później już mamy dobre, spokojne sumienie, no a oni właśnie wtedy najgorszy mają czas. I dlatego właśnie się cieszę, że jednak ludzie, wierzę w ludzi, bo jednak stają się trochę mimo wszystko lepsi. I na przykład tu we Wrocławiu była zrobiona taka Wigilia, proszę sobie wyobrazić, w najbardziej reprezentacyjnym miejscu, w samym ratuszu, a tak jak słyszałem w Warszawie, jest wspaniała idea, że będzie właśnie obiad świąteczny, właśnie w święta, kiedy, prawda, oni właśnie wtedy, i nikt się już wtedy o nich w zasadzie nie pamięta, bo już ta Wigilia była załatwiona, to tu jest świetna w Warszawie inicjatywa, obiad świąteczny właśnie, na Ursynowie, zdaje się, Stowarzyszenie San Egidio, jeśli dobrze zapamiętam, także dobrze, że stajemy się lepsi, nawet jeśli ktoś się trochę zmusza do tego, nie szkodzi, może mu to wejdzie w nawyk i będzie może tak przez dłuższy czas. Pozdrawiam serdecznie i świątecznie, wszystkiego dobrego. Może rzeczywiście tak się stanie, że ten dobry uczynek przeciągnie się na pozostałe dni w roku. Pan Marcin. Panie Marcinie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Oczywiście bardzo się cieszę, że te święta już niedługo nastaną. Bardzo wyczekuję, ponieważ cała rodzina z całego świata zjedzie, będziemy mogli się wszyscy spotkać przy stole, przez te 2-3 dni porozmawiać. Oczywiście zawsze mam też w głowie święta sprzed 20 lat, gdzie czekało się na tą kiełbasę, na tą szynkę, na te wszystkie takie smakołyki, które nie były dostępne też na co dzień. Mm-hmm. Ale też nie zapomnijmy może o nawet, może nawet chyba bardziej cieszyły niż dziś, prawda? Tak. Zdecydowanie. Ale też nie zapomnijmy o tym dzieciątku Jezus, które chce się w naszych sercach narodzić w tym czasie. Pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkiego dobrego panu. Pani Małgorzato, dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień panie dobry. Kubo, serdecznie pozdrawiam pana, redakcję Trójki i wszystkich słuchaczy. Chciałam powiedzieć tak, lubię święta, lubię może bardziej ten okres przedświąteczny, mimo tej krzątaniny, ponieważ to są rzeczy, które się robi raz w roku, nawet jeżeli to są takie dania nietypowe i takie wymagające pracy, to jest to coś cudownego, a jeżeli dochodzi do tego, no ta cała atmosfera, którą wy robicie, licytacje, piosenki Karpia, piosenki z dzwoneczkami, to jest w ogóle przecudowne. I jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć. Jezus się rodzi, coś się rodzi, coś się umiera. 2 dni temu mój ojciec, 95-letni pan, wylądował w szpitalu z udarem mózgu. Spodziewamy się wszystkiego. I to też jest część życia. Więc te święta, ta bieganina, to, że się spotykamy i to, że coś się kończy, to, że coś się zaczyna, to właściwie tak się naprawdę się przeżywa tylko ten jeden raz w roku. Z taką empatią, z takim nasyceniem tych wszystkich emocji, które są. Pozdrawiam panią, pani Małgorzato. Pan Andrzej jeszcze z nami. Panie Andrzeju, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Witam. Andrzej z Kolonii się kłania. Chciałbym po pierwsze podziękować za wspaniały program, który na przykład moja żona uwielbia, muszę przyznać. I chciałbym, żebyście pozdrowili państwo wszystkich ludzi, wszystkich Polaków, którzy mieszkają za granicą na stałe. A jest ich od Argentyny przez Australię, aż po Stany Zjednoczone, nie mówiąc oczywiście o całej Europie. Wielu z nich mieszka samotnie, mają powiedzmy dość ograniczone kontakty z krajem i możliwość słuchania takiej audycji, tak jak ja na przykład przez internet, jest po prostu czymś wspaniałym. A święta, no cóż, święta i po świętach, ja osobiście zawsze się bardzo cieszę, tym bardziej, że moja żona doskonale gotuje, więc życzę wszystkim wesołych, spokojnych świąt i szczęśliwego nowego roku. Najlepszego. Dziękuję, pozdrawiam pana. Ktoś napisał, dla mnie to będą najpiękniejsze święta po wielu perypetiach życiowych. Dowiedziałem się właśnie, że zostanę tatą. Pozdrawiam wszystkich. Panie Ewo, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Chciałam powiedzieć, że z przyjemnością, z refleksją słucham pańskiej audycji. Ja jestem w tej chwili po 40. Nie mam z dzieciństwa jakichś takich super wspaniałych wspomnień. Nie lubiłam świąt. Przez wiele lat nie lubiłam świąt Bożego Narodzenia. Ale tym wiekiem, mam nadzieję, pani się jeszcze nie martwi, prawda? To nie jest, najgorszy wynik. Znam gorsze. Skłania do refleksji. Natomiast muszę powiedzieć, panie Kubo, że od kiedy mam męża i pojawiły się na świecie dzieci, chcieliśmy Wigilię i święta spędzać w naszym domu. Oczywiście zapraszamy na te święta rodzinę, ale chcieliśmy, żeby nasze dzieci miały przez nas stworzony obraz świąt, tego, co wyniosą z domu. I chociaż nie są to łatwe święta, bo wiadomo, siada rodzina, wszyscy pracują nad tym, żeby to były święta pełne miłości, zrozumienia, a przynajmniej pokoju, co nie zawsze się daje uzyskać, to my staramy się, żeby tak właśnie było. I tak sobie myślę, że my wciąż jako rodzice też zapominamy o tym, że my tworzymy jakość tych świąt. I nasze dzieci zapamiętają szaleństwo zakupowe, takie proste, a bywa takie trudne. Pięknie tak. Powiedziane, panie Ewo, że te święta dzisiaj w zasadzie... Muszę panu powiedzieć, że mój syn 7-letni mi otworzył oczy, kiedy przyszedł do mnie i mówi w trakcie sprzątania, mówi: mamo, ja się bardzo boję tych świąt, bo nie wiem, czy nie będzie jakiejś kłótni, czy nie będzie nerwów. I sobie myślę, skoro on się boi tego, to jeszcze nie jest idealnie. No, te nerwy zazwyczaj są, ale ja mam wrażenie, że często i tak mają swój pewien urok. Pani Alino, jeszcze pani. Halo, dzień dobry. 9 minut pozostało nam do 13. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa. Święta w tradycji Polaków to bardzo ważny, taki najważniejszy chyba rodzinny dzień w roku. Wszyscy oczekujemy prezentów. Najlepsze są jednak te prezenty, które są darem od serca. Jeżeli chodzi o rodziców, są najbardziej zadowoleni z prezentów własnoręcznie wykonanych przez dzieci. Dorośli bardzo cenią sobie takie prezenty. Natomiast takie prezenty kupione w sklepie, takie bardzo drogie, czasami okazują się zbędne. Myślę, że nie warto wydawać wielkich kwot na to, żeby przez chwilę cieszyć się pod choinką, a raczej warto zastanowić się nad tym, że często trzeba później oszczędzać na to, żeby spłacić kredyty, które się zaciągnęło na zbyt wystawne święta. Wydaje mi się, że święta to przede wszystkim szczera, serdeczna, pełna miłości atmosfera i to przynosi największą satysfakcję i największą radość tym wszystkim, którzy spotykają się przy wigilijnym stole. 8 minut do 13. Ponownie Artur Adamczyk, psycholog, terapeuta. Witamy. Dzień dobry. Czekamy na połączenie z panem Robertem Górskim, ale widocznie węgorz uciekł, no i są przez to dodatkowe obowiązki. Artur Adamczyk, dzisiaj miałem troszkę takich telefonów, troszkę takich listów. Rozumie pan tych, którzy świąt albo unikają, albo no, traktują z pewnym dystansem. Nie chcą być ogarnięci tym, jak to nazywają, amokiem zwanym radością. Rozumiem ich bardzo dobrze i powiem szczerze, że ten dystans również jest mi znany. I może właśnie to jest słowo klucz. Może właśnie chodzi o to, żebyśmy popatrzyli na ten czas z pewnym dystansem. Żebyśmy poluzowali tradycję, panie Kubo, bo wychodzi nam z badań, że właśnie to może nam pomóc. To takie życzenie do tego starszego pokolenia. Życzenie do młodszego pokolenia byłoby takie, żeby skupić się na tu i teraz, na rozmowie i relacji i żeby odłożyć na bok telefon. To takie trzy rady, jak na trójkę przystało na ten czas. Robert Górski, udało nam się połączyć. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, witam. Węgorz podobno panu uciekł, tak? No nie, już uciekł do lodówki, go zamknąłem właściwie. Więc mam nadzieję, że nie uciekł, bo musiałem go wyjąć i nie wiem, czy on się nie wyprostował, jak wyszedłem z domu i nie wypadł. Rozumiem. Mam takie pytanko, mianowicie, co pana szczególnie cieszy przed świętami? Ma pan taki ulubiony moment albo element tradycji, może jakiś zwyczaj? Nie no, bardzo lubię ten moment, kiedy się pojawiają chęci takie do kupienia i sam fakt, moment kupowania choinki, przynoszenia jej do domu. Bardzo mi się to podoba, bardziej niż wynoszenia choinki z domu. To z kolei tego nie lubię z oczywistych powodów, ale ten pierwszy zapach świerku czy tej żywicy, no to jest rzeczywiście oszałamiający. Artur Adamczyk, to co może najważniejsze, to tak zwany święty spokój, taki stan, kiedy o nic już nie musimy się martwić. No, luksus niebywały, prawda? Trzeba odpuścić, zdecydowanie. Robert Górski, czego możemy życzyć słuchaczom trójki? Zdrowia i pieniędzy? Tak, oczywiście zdrowia, bo resztę sobie kupimy, ale żeby mi się nie psuły samochody przed świętami, tak jak mnie. W ogóle, żeby mi się nie psuły, ale już zwłaszcza przed świętami. No, z tymi pieniędzmi to bywa różnie, bo ostatnio kolega na moje pytanie, czy przelać na konto, powiedział, że tam ma już pełno i się nie zmieści, także prosi o gotówkę. Ale to był raczej taki czarny humor. Tak sądzę. Nie ma takiego konta, który się... No a w końcu, kto jak to, pan się na humorze troszkę zna. Panowie, bardzo dziękuję wam za spotkanie i dziękuję za rozmowę. Artur Adamczyk, psycholog, terapeuta, Robert Górski, kabaret moralnego niepokoju. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pamiętajmy, proszę państwa, o SMS-ach. Nasza akcja wciąż trwa. Zatem 75-45 wciąż czekamy na SMS-y o treści pomoc. W ten sposób możemy wesprzeć Fundację Świętego Mikołaja. Piosenka Przyjaciół Karpia na YouTubie, ale mam nadzieję, że również u państwa w domach, bo przecież płyty Święta Bez Granic zapewne kupione. Spotkamy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie j-elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z europrezentów mamy tysiące, w euro są ceny zniewalające. W euro prezenty last minute i drugi produkt 25% taniej. Na przykład golarka Philips One Blade. Cena po rabacie to 165 zł. Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Cena po rabacie to 825 zł. Rabat na wybrane produkty w sklepach euro i na euro.com.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Najwspanialsze święta to te z mojego dzieciństwa w domu dziadków. Ja nigdy nie wiem, co komu kupić. Mam problem zwłaszcza z tatą. Najlepsze święta były w tym roku, kiedy mama wróciła od lekarza i okazało się, że jest zdrowa. Tato, mam dla ciebie prezent. Zrobiłam to badanie, cytologię. Wszystko w porządku, jestem zdrowa. W święta podaruj bliskim coś najcenniejszego. Badaj się, wybierz długie życie. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. No Marian, choinka jest, świetełka świecą, potrawy gotowe, prezenty.